lakh shukr manawa rabba lakh lakh shukr manawa je kadhi mera yaar mil jaye rabba lakh lakh सोने लेख दी मांगे आप किते खुशियां विच रुझिया साडा हाल सुदाइयां वांगे ना कोई औण दी औंसी निकले ना कोठे बोल दा कांगे जोगी तांगा सब मुक गईयां इको यार दे मिलन दी तांगे रब्बा Oh, yeah. Yeah. करना जे कभी मेरा यार मिल जाए ओ जे प्यार